Iubiților credincioși, duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom serva tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este o sărbătoare destul de importantă pentru Biserica Ortodoxă, fiindcă, odată cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, iudeii își semnează sentința la moarte, ucigând ușa tuturor prorocilor. Adică Sfântul Ioan Botezătorul, fiind ultimul proroc până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, iudeii au făcut unul dintre cele mai grele păcate, ucigând pe prorocul prorocilor. Așadar, sâmbătă seara va fi priveghere cu litie, iar duminică obișnuită slujbă. De asemenea, ca să fie în știința tuturora, fiindcă este zi de doliu pentru Biserica Ortodoxă, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, se postește, dar fiindcă este duminică, se face deznegare numai la vin și untdelemn, fără pește. Sinistru tablou vedem și din pilda de astăzi, relatat de Sfântul Matei, Evanghelistul, un tablou prin care poate de multe ori suntem și noi personajele pildei de astăzi. Spun sinistru din cauza că Domnul Hristos ne pune în cea mai grea fațetă a răutății oamenilor, având-o cu semenii lor. Mântuitorul, în pelerinajul său pe pământ 3 ani și jumătate, cât a durat propovăduirea cuvântului Evangheliei, a căutat ca să descopere tot ascunzișul tuturor oamenilor până la Hristos și de la Hristos încoace. Dar mai ales tuturor iudeilor care ignorau pe Mesia, care veniseră deja pe Fiul Mariei, Fiul lui Dumnezeu, care era Iisus Hristos. Ne punem întrebarea de ce Domnul Hristos a vorbit mereu în pilde. Uneori vedem spunând pildele, tâlcuindu-le în fața apostolilor, dar în majoritatea cazurilor le lase într-o ceață, într-o nebuloasă, parcă netâlcuite. Anume vorbește în pilde ca să întunece înțelepciunea iudeilor care se ziceau că erau destul de înțelepți și cărturați. Deci, prin cuvinte simple, Mântuitorul îi bate pe iudei pe tărâmul înțelepciunii, că întotdeauna cuvântul Sfintei Evanghelii, rostite Mântuitorul în fața apostolilor și prin apostoli nouă, descoperim o comoară întreagă, parcă ca un fir roșu care pătrunde în interiorul nostru. Dacă noi, în general, căutăm să ne acoperim mărșăviile interioare, dacă interiorul nostru rămâne nedescoperit, doar uneori, descoperind numai în conștiința noastră, iată că pildele Evangheliei lui Iisus Hristos ne decopertează acest ascunșit al nostru, la sufletului nostru. Oricât de mult ne-am acoperit conștiința noastră, ea este trezită mereu prin cuvântul Evangheliei și parcă de nenumărate ori ne spunem, cum spuneau și apostolii când Mântuitorul spunea, unul din voi mă va vinde, oare nu sunt eu cel din pilda de astăzi? În fațeta cuvântului de astăzi, istoric vorbind, vedem cum un împărat vrea să-și ia seama slugilor sale, adică să le chestioneze despre cum au făcut rodul la ceea ce aveau în custodie. Și iată că îl cheamă pe un datornic care avea de plătit 10.000 de talanți. Aceasta era moneda care circula în comerțul dintre oameni pe timpul Mântuitorului. 10.000 de talanți era o sumă destul de fabuloasă. Fiind chemat la domnitor și silit ca să plătească această datorie, acel datornic cade în genunchi în fața împăratului zicând: Doamne, rogu-te să mă încădui că îți voi plăti ție. Îți voi plăti toată datoria, dar numai îngădui-mă puțin. Fiindcă datornicii în legea de atunci erau vânduți împreună cu soția și cu copiii în robie și nu erau sloboziți din robie până când nu plăteau toată datoria. Deci în pilda de astăzi acel împărat își dă parcă consimțământul, nu iscălit, ci doar prin vorbe, să-l vândă pe acel datornic împreună cu toată familia altui stăpân până își va împlini prin munca care o prestează toată datoria de 10.000 de talanți. Totuși acest datornic, implorându-l pe împărat, iată că el câștigă mai mult decât 10.000 de talanți, câștigă în momentul acela o amânare a datoriei care spun că era mai mult decât ca atunci când a dat 10.000 de talanți împrumut, fiindcă el mai avea încă un timp de pace în casa sufletului său și în casa familiei sale. Abia ieșit din curtea împăratului, iată că își întâlnește un alt tovarăș al său care acela era dator lui cu 100 de talanți. Proaspăt iertat, acest datornic îl strânge de gât, aproape să-l sugrume, să-l ucidă și nervos îi spune: de ce nu plătești datoria de 100 de talanți? La această scenă iată că s-asistă și câteva din slugile acelui împărat și văzând această scenă odioasă, se duce și îl părăște împăratului. Împăratul, auzind de această cruzime, îl cheamă înapoi și atunci, fără întoarcere, iată că îl trimite cu adevărat în robie. De ce? Dacă eu te-am iertat pe tine, tu de ce nu l-ai iertat pe el și vei chiar să ieși viața pentru 100 de talanți? Aceasta este pilda în fază de coajă. Aceasta este pilda doar de suprafață istoric îmbrăcată în personaje umane. Dar având în vedere că Mântuitorul întotdeauna prin cuvântul său lasă și înțelepciunea de sub această coajă de carne și oase, adică pătrunde în interiorul omului, să vedem ce comară descoperim acolo. Înainte de a spune această pildă, Mântuitorul ucenicilor a spus așa: Amin, zic vouă, acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele meu, să știți că și în numele meu și eu sunt cu voi. La acești doi sau trei, și aș vrea ca să vă lămuresc totodată această înțelepciune a Dumnezeirii, se parafrazează în alt înțeles, nu numai în înțelesul de suprafață, că unde se întâlnesc doi sau trei oameni în numele lui Iisus Hristos. Dacă mă punem pe om, în cele două firi, sufletul și trupul, care de multe ori sunt antagonice, atunci când sunt în același gând, când sunt în aceeași lucrare, adică să lucreze și sufletul și trupul în numele lui Dumnezeu, este și Dumnezeu, adică și Mântuitorul este acolo prezent. Deci în acești doi care se unesc în numele lui Dumnezeu, iată că suntem doar noi, omul, unul singur care se adună și cu trupul și cu sufletul pentru a săvârși un lucru bun în numele lui Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră atunci când sufletul vrea să se roage, trupul este antagonic. Trage la pat, trage la mâncare, trage la ceva neputincios. Iar când trupul poate este în putere și vrea să facă ceva bun pentru Dumnezeu, sufletul îl trage antagonic în partea cealaltă. Aceste lucruri le vedem de multe ori din propria noastră experiență, din viața cotidiană când vrem să facem ceva bun pentru Dumnezeu. Deci atunci când sunt într-o conglăsuire și trupul și sufletul, adică această conglăsuire de a face lucrul lui Dumnezeu, și Dumnezeu este acolo și picură, dar și poți. Că doi se mai adunau și pentru rele, cum s-a adunat Ana și Caiafa. Aceștia s-au adunat pentru un lucru rău de a-L vinde pe Hristos și a-L răstigni pe cruce. Deci sunt sfaturi în care se adună doi la lucruri antagonice dumnezeirii. Ce vrea să spună pilda când spune trei care se adună numele lui Dumnezeu și Dumnezeu este acolo? Atunci când cele trei părți lucrătoare ale omului se adună numele lui Dumnezeu să săvârșească ceva bun, deci Hristos va fi acolo. Și care sunt părțile? Este partea cuvântătoare cu care noi de multe ori greșim prin cuvânt. Că atunci când slobatem gura noastră fără o rațiune, săvârșim și războaie și crime și toate păcatele nebunatice asupra cerului. O altă parte care este încuibată în om este partea pofticioasă. Deci este pofta carnală care, din care se nasc numai păcatele. Și deci iată că partea a treia este partea de mânie, că omul greșește, deci prin cuvânt greșește datorită mâniei din care se nasc chiar și crime și greșește și din poftă. Deci cele trei părți care stau în om, antagonice în majoritatea cazurilor lui Dumnezeu, atunci când se adună toate într-un cuget a face un lucru bun pentru Dumnezeu, adică adunate numele meu, numele lui Hristos, și Hristos este acolo. Deci Mântuitorul îți vine întotdeauna atunci când te-ai adunat tu pe tine însuți cu tot ce ești circumscris ca un întreg, ca un chip și asemănarea lui Dumnezeu, pornit cu tot sufletul și cu tot trupul să faci ceva bun pentru Dumnezeu și Dumnezeu este acolo. Iar dacă nu vrei ca să faci, Dumnezeu se depărtează, nu-ți întoarce spatele, dar mai prezentă este prezența diavolului lângă tine decât prezența lui Dumnezeu. Deci așa am putea să înțelegem în partea dogmatică cuvântul Sfintei Evangheliei de astăzi. Datoria celuia cu 10.000 de talanți nu este decât păcatul care îl face omul. Deci lasă Dumnezeu numărul acesta de 10.000 ca o sumă destul de mare, o comoară întreagă pentru un om. Așa avem noi litigiile către Dumnezeu, sunt nesfârșite, că dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu care să ne șteargă mulțimea păcatelor, noi nu am mai putea fi niciodată vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Deci noi întotdeauna fiind datori dumnezeirii prin păcatele care le săvârșim și prin neascultarea poruncilor lui Dumnezeu, iată că mereu trebuie să mergem la Dumnezeu și să cerem îndurare. Această înturare care vedem în datornicul de astăzi, Stăpâne, Doamne Împărate, rogu-te, îngăduie-mă puțin că-ți voi plăti totul. Este rugăciunea omului atunci când își trezește conștiința că este dator față de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, fiind Tatăl îndurărilor, fiind oceanul nemăsurat al milelor, iată că îți îndelunghează viața, iată că te lasă în aceeași putere a sănătății, doar te vei trezi cândva și vei plăti acest litigiu, această datorie față de cer. Spune împăratul, îl voi vinde pe el și cu soția lui și cu copiii lui. Dacă începem să tâlcuim deci partea dogmatică a acestei pilde, soția cine era? Era sufletul omului, și deci era trupul omului. Vânzându-se, se dădea la alt stăpân, că stăpânul de drept nu era decât Dumnezeu. Iar noi atunci când facem lucruri antagonice Dumnezeirii, nu faci decât să te vinzi altui stăpân, stăpânul fiind diavolul. Iar copiii care îi deținem noi sunt faptele rele, faptele rele care mergând odată în robie, nu prin chipul robiei, nu faci decât să ți le speri. Că spunea Sfântul Apostol Pavel, iar pe unul ca acesta dați-l anatemii, ca în viața aceasta să fie chinuit de diavol decât să fie dincolo muncit o veșnicie. Vedeți dumneavoastră că noi tragem nenumărate necazuri în viață, binecuvântate sau nebinecuvântate. Le tragem aceste necazuri din înțelepciunea dumnezeirii, că atunci în ceasul păcatului Dumnezeu nu ți-a luat zilele. Din marea sa milostivire te-a vântut, adică îți aduce necaz, îți dă boală în organul cu care ai creșit. Îți dă război în sufletul tău care este atât de turburător și de necăjitor pentru viața ta. Îți ia Dumnezeu sănătatea care este unul dintre cele mai scumpe daruri care le poate da Dumnezeu pe pământ. Că în momentul când ți-a dispărut sănătatea și pacea din casa sufletului tău, nimic sub soare nu te mai ajută. Poate să strălucească aurul în fața ochilor, poate să strălucească tot ce este mai încântător în fața celor cinci simțuri, nimic nu are valoare, fiindcă ți-a dispărut cel mai scump dar, pacea din inima ta. Fiindcă dumneavoastră, majoritatea, sunteți înjugați unul cu altul prin legea căsniciei, vedeți cât de multe necazuri, având nu-ți mai trebuie nimic, aproape că îți vine să treci pe lângă casă, să te tot duci. Sau atunci când ești mereu rost de o boală, când ți-a fugit sănătatea din oase, nimic nu-ți mai trebuie, nici soarele pe cer. Nimic nu te încântă, deci aceasta nu este decât vânzarea acestui datornic din pilda de astăzi ca să-ți plătești datoria. Noi nu trebuie să ridicăm imediat glas de cârtire către cer, Doamne, de ce mi-ai dat acest necaz? Amintește-ți că în anii tinereții sau în indiferent ce ani vieții tale l-ai uitat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te uita atunci. Dumnezeu te-a așteptat, dar tu nici că te mai uitai în urmă, Dumnezeu înlăcrima, iar tu în zvelteța tinereții te ocupai cu alte nebunii. Și dacă bunul Dumnezeu nu ți-a luat viața atunci, trimițându-te în focul veșnic pentru păcatele care le săvârșeai, iată că pentru un timp din viața ta te-a dat altor slujitori. Acest slujitor fiind cine? Antagonici lui Dumnezeu care nasc numai necazuri. Că din aceste necazuri, ducându-le cu demnitate că ești om, chip și asemănare lui Dumnezeu, răbdându-le cu o conștiință curată că, Doamne, sunt vinovat și merit acesta, Dumnezeu știe să-ți întrerupă necazul. Am întâlnit o femeie bătrână la mărturisit, care în viața ei pierduseră un copil nu prin voia ei. Doamne, câți oameni sunt, câți titani sunt sub soare, ascunși de Dumnezeu. N-aș vrea să fiu înțeles de unele urechi cârtitoare, iscuritoare, care speculează orice cuvânt și apoi îl bagă prin stații de amplificare, interpretându-l greșit. Deci această femeie, greșind când, negreșind de fapt, când acest copil nu l-a pierdut prin voie, dar având conștiința curată că l-a pierdut, tot restul vieții ei nu a mai mâncat la masă și nici nu a dormit pe pat. Mereu în puterea nopții își plângea păcatul. Dar ce să mai zici de cele care fac câte 30-40 de avorturi, care în fond sunt niște crime? Deci iată litigiile care le avem noi spre Dumnezeu. Și cu atâta impertinență unii când vin la mărturisire, ce să spun, părinte, eu n-am nimic, n-am făcut nimica. Iubiților credincioși, noi ne vedem mărșa din fața dumnezeirii, prin reversul dumnezeirii, că este absolut în curățenie, în curățenie. În frumos, noi când lucrăm fapte antagonice lui Dumnezeu, deja ne certăm cu Dumnezeu. Trebuie să fim în permanență conștienți la orice facem în viața noastră. Că să știți dumneavoastră, la judecată, orice cuvânt are ponderea sa la judecată. În acuzarea noastră, în dosarul nostru de acuzare, dacă un cuvânt cântărește ca plumbul, gândiți-vă o faptă, că de multe ori din cuvinte s-au născut războaie și despărțiri, din cuvinte s-au născut crime odioase, din cuvinte s-au născut erezii care au dus în pântecele iadului mulțimi de suflete. Deci dacă un cuvânt care este atât de neînsemnat și are o pondere atât de grea, gândiți-vă o faptă antagonică lui Dumnezeu, cât de greu va cântări în talerul judecății. De ce s-a supărat împăratul atâta de tare? Deci tu acum, fiind iertat de datoria care o aveai de 10.000 de talanți, pe semenul tău care avea datorie la tine doar 100 de talanți și te-ai implorat să-l ierți cu aceleași cuvinte cu care tu ai fost iertat. Rogu-te, iartă-mă că îți voi plăti în curând cei 100 de talanți. Nu l-ai iertat. Această cruzime strigătoare la cer a ajuns în urechile stăpânului și atunci stăpânul, pe drept cuvânt, nu l-a mai iertat. Că era mai grea această datorie de a nu-l ierta pe semenul său, care avea doar o parte infimă din datoria lui, decât datoria de 10.000 de talanți. Aici vrea să spună Mântuitorul la ceea ce facem noi cu semenii noștri. Noi întotdeauna ne ducem și ne rugăm lui Dumnezeu, în rugăciunea domnească care se cade fiecărui creștin să o zică în fiecare seară și dimineață, Tatăl nostru, ne rugăm să ne ierte Dumnezeu greșelile noastre, dar nu suntem atenți cum, cu ce măsură să ne ierte, precum și noi iertăm greșiților noștri. Am întâlnit om nebun în viața lui, care, fiind certat cu cineva când se ruga, nu mai zicea și precum iertăm și noi greșiților noștri, ci sărea peste acest stih. De ce? Nu putea să-l ierte pe semenul său. Doamne, ce minte nebună! Deci vedeți dumneavoastră că măsura cu care te iartă Dumnezeu, chiar tu singur o rostești. Cu ce măsură, când te întreabă Dumnezeu să te iert? cum și eu iert greșiților mei, iar tu cu ce ierți greșiților tăi? Că iată cum îl strângi de gât pentru 100 de talanți. Aici ne avertizează Hristos să ne măsurăm întotdeauna prin măsura conștiinței noastre, până și un cuvânt, nu mai zicem o faptă. De multe ori, chiar între dumneavoastră, creștini destul de buni uneori fiind, ostenindu-vă cu post și cu rugăciune, pierdeți pe altă răzvaie cu tremurător de valoroase. Se nasc răutăți între dumneavoastră de nu vă puteți vedea unul cu altul. Dintr-un cuvânt, dintr-un gest, dacă te-a atins unul, parcă ai luat foc. Dacă unul ți-a zis un cuvânt, gândește-te că poate n-a gândit în ceasul acela. Tu, cel ce judeci, ești perfect. Tu ești idolul perfecțiunii de nu ierți aproape lui tău. Înțelepciunea nu stă în a te mânia, în a te răzbuna prostește. Înțelepciunea stă în a ierta. Că așa cum Dumnezeu l-a iertat pe tâlhar pe cruce, cum Dumnezeu l-a iertat pe cel de astăzi cu 10.000 de talanți, cum Dumnezeu ne iartă în fiecare zi, tu nu poți să ierți semenului tău. Iubiților credincioși, mereu cuvântul Evangheliei ne descopere ochii minții cum să ne lucrăm mântuirea și prețul care este în noi. Dacă noi nu punem seama pe sufletul nostru și ne aventurăm în aventurile vieții de astăzi, iată că Dumnezeu, cu toate că ești atât de inconștient la valoarea care o porți, prin cele 5 simțuri și prin trup și suflet, Dumnezeu nu uită și încă te ține, poate te vei întoarce. Deci să avem grijă întotdeauna de sufletul și de clipa vieții noastre, să o măsurăm și să nu o lăsăm să se scurgă pe lângă noi fără nicio valoare. Aș vrea să comentăm o pildă din viețile Sfinților, cum oamenii își înțeleg rostul vieții lor. A fost un oarecare de vameș cu profesia de o avariție, de o zgârcenie cumplită. Nu-i scăpa printre degete absolut nimica, dar era de o bogăție cutremurător de mare, fiind vameș. Săracii care știa pe toți bogații, odată discutând între ei de bine pentru cei milostivi și de rău pe cei nemilostivi, au pus un pariu între ei. Unul mai îndrăzneț a zis: eu voi reuși ca să-l fac milostiv pe Petru, că așa-l chema vameșul atât de zgârcit fiind. Și în una din zile a stat la poarta casei lui. Acesta a încărcat un măgar cu pâine și trebuia să o ducă la stăpânul său, la dregătorul său. Cerșetorul îi cere o bucată de pâine. Acesta, nervos, ia o pâine și o aruncă. Cerșetorul o ia și fuge. Ajungând la semenii săi, la tovarășii săi, se laudă: iată că l-am făcut milostiv, fiindcă mi-a dat o pâine. Nu durează mult și acest vameș își trage să moară. Trecând să moară, înainte de a muri, de a-și da duhul, iată că vin îngerii lui Dumnezeu și diavolii, că așa se înfățișează în ceasul morții la fiecare om, indiferent de cum a trăit el în viață. Și venind îngerii ca să-i cearnă faptele bune, n-a găsit nimica, dar undeva găsește o pâine și o agață în talerul, în cumpăna dreptății. Dumnezeu, care întotdeauna vrea mântuirea păcătosului, iată că a mijlocit ca acea pâine atât de simplă și aruncată cu mânie să cântărească mai greu decât toată mârșăvia vieții lui. Pentru acest lucru, iată că Dumnezeu îl înapoiază, dar nu lăsându-l nemustrat. Și îngerul îi spune, Petru, merge înapoi în viața ta și mai trăiește până când Dumnezeu îți va lua zilele, dar ai grijă de ceea ce vei face în viață. Iată-ți faptele care le-ai făcut în viață. Primind această învățătură, gândiți-vă dumneavoastră cum i-a schimbat cursul vieții acestui om, cutremurat de ceea ce a văzut în acea vedenie, într-adevăr și-a schimbat cursul vieții. În una din zile se înfățișează un sărac, anume trimis de Dumnezeu, că să știți că Dumnezeu lucrează în adâncul sensibilității și în lucruri mici. Nu te aștepta niciodată în lucruri mari, că din cele mici te citește Dumnezeu, că le treci cu vederea. Acel sărac fiind înfricurat și dezgolit, iată că atunci când a cerut o haină, Petru îi dezbracă haina cea mai bună care o avea pe el și o dă milostenie. Peste câteva zile, cursul vieții lui, iată că ajunge printr-o piață. Când se uită în piață, găsește haina lui agățată spre vânzare. Atunci în sinea lui cârtește. Iată, dacă am dat o milostenie acelui sărac, el o vinde, nu voi mai da niciodată. Și în această cârtire îi apare Hristos îmbrăcat cu acea haină. Și spune, Petru, de ce te-ai mâhnit pentru ceea ce ai văzut? Săracului era prea mult această haină, pe el nu stătea bine că era haină de lux, era atacă, că erai bogat. Așa erau atunci legile, se vindeau rog. În sântul acelui creștin, el având mereu mustrarea de conștiință pentru tot ce a făcut în viața lui de vame și mârșăviile lui, și Dumnezeu era lângă el și a început să-i sporească averea acelui stăpân, nou stăpân. În una din zile, a văzut ceva cam nepotrivit la această slugă stăpânul său. Nu știa ce să mai înțeleagă. Era vizibil că i-a crescut averea prin venirea acestuia. Și așa face întâmplarea că trec niște negustori din Africa pe la casa acestui nou stăpân al lui Petru. Și el servea la masă. Dar negustorii, cunoscându-l din anii de demult, ca fiind un temnitar al țării respective, ăsta care acum era slugă, și-au zis ei între ei, oare ăsta nu este Petru acela care a dispărut de pe viața socială? Și tocmai când discutau ei că el ar fi într-adevăr acela care și-a vândut averea și le-a dat săracilor, a lăsat totul și a fugit spre poarta stăpânului, iar portarul era un mut și surd. A fugit ca să nu fie cunoscut și apoi lăudat pentru fapta lui. Când a ajuns la poartă, a spus Petru, în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeului celui viu, s-am deschis poarta să plec. Iar mutul a vorbit pe loc, așa voi face, stăpâne. A deschis poarta și a plecat Petru. Când a venit stăpânul după el să-l prindă, a văzut pe mut vorbind și și-a dat seama din discuția cu mutul că Petru deja era un mare făcător de minuni. Vedeți dumneavoastră dacă am intrat în sensibilitatea acestei pilde. Iată, dintr-un om ticălos, din viața de mocir la vieții, iată cum s-a făcut un sfânt. Dar cum s-a făcut? Prin voința lui, prin munca lui sufletească de a-și expia, de a-și ierta această datorie care a avut-o față de Dumnezeu. Că după cum v-am zis, orice păcat care facem noi în fața lui Dumnezeu este o blasfemie pentru Dumnezeu, că diavolul îți fură fapta, mârșăvia vieții tale și se duce la Dumnezeu înjurându-L pe Dumnezeu. Iată, Doamne, chipul și asemănarea ta, ce ți-a făcut. Și mai zici că te iubește. Deci așa să înțelegem orice păcat care îl facem noi. Diavolul se duce și îl ponegrește pe Dumnezeu. Sau să fim mai expliciți, dumneavoastră având copii, cum v-ar veni când oameni străini v-ar veni la ușa dumneavoastră și v-ar bate obrazul? Iată ce ți-a făcut copilul tău. A furat, a ucis, a făcut viol sau cine știe ce, niște fapte antisociale. Oare nu vă este rușine? Oare nu vă aduce tristețe? Așa face diavolul, el mereu ne îmboldește pe noi să greșim și apoi merge la Dumnezeu imputând, iată pentru cine te-ai răstignit, Doamne. Din cauza aceasta, Scriptura ne face mereu atenți ca să fim treji în conștiința noastră, să nu ne batem joc de tot avutul care ne l-a dat Dumnezeu. Că mai scump dar ca tinerețea și ca frumusețea tinereții nu există. De ce să ți-l arunci în noroc? Dă-l Dumnezeu! Sau dacă nu poți să dai mai mult, măcar stai în legile lui Dumnezeu ca să nu greșești mai mult, ducându-te slugă diavolului prin bordeluri, prin mrejile care ți le-a întins în zilele noastre. Un oarecarele creștin din Constantinopole, venind de la biserică, când veneau în fața lui săracii să ceară, el fugea după ei. Fugea după ei, îi alerga batjocorindu-i, dar întindea mâna unuia și îi dădea pe ascuns câte ceva. Surprins fiind de un alt creștin, l-a întrebat, de ce faci acest lucru? Și atunci i-a spus taina vieții lui. Când eram mic și am mers la biserică și preotul a spus că să faci milostenie semenului tău, nu am crezut că atunci când dai ceva, dai lui Hristos. În mintea lui de copil a plecat cu această îndoială acasă. Și întâmplarea face că în fața ochilor lui se desfășoară o scenă de genul acesta. Un sărac cere de la cineva ceva. Acela scoate ceva din buzunar și dă acelui sărac, dar nu a dat în mâinile lui. Așa a văzut acel copil atunci. A văzut cum s-a întins peste capul lui mâinile lui Hristos și a dat în mâinile lui Hristos. Și de atunci, pentru viața lui, a rămas ca un antet. Întotdeauna când dădea ceva cuiva, credea cu adevărat că dă lui Hristos și chiar îl și vedea pe Hristos când dădea milostenie săracului. Și din smerenia mare de care dădea dovadă, iată că anume făcea ca să nu fie descoperit acest lucru, că fugea întâi după săraci, alergându-i, ocărându-i, dar la să nu fie în văzul oamenilor de dădea câte ceva. E lucru mare de a-ți primi Dumnezeu o milostenie. Să știți că până și în această sensibilitate Dumnezeu se opune. Ne uităm numai la această catedrală cum s-a ridicat și îmi cer scuze. Îmi cer scuze pentru majoritatea dintre dumneavoastră, nu vrem să facem niște apropouri, ci să intrăm în sensibilitatea vieții noastre creștinești. Sunt nenumărați oameni care vor să dea ceva la biserică, dar nu-i primește Dumnezeu. Din anumite motive Dumnezeu îl încurcă și nu-i primește ca să vină ori un ceas de lucru, ori un bănuț, ori altceva. Îl încurcă Dumnezeu întotdeauna când vrea să vină. De ce? Nu putem să știm. Se va judeca la Hristos. Deci să fim atenți că și într-o milostenie Dumnezeu este sensibil, dar într-o rugăciune, dar într-o fapte. Și vedeți că Dumnezeu te citește în lucruri mici, că din aceste mici îți dai seama cât de mare ești. În viețile Sfinților găsim iarăși o pildă cutremurătoare, cum Dumnezeu este prezent peste tot cu oricine atunci când vrea să facă un lucru bun. Pe timpul prigoanelor creștine, păgânii tirani care erau într-o continuă luptă contra creștinismului, închideau pe creștini în grote, le dădeau câte ceva acolo și răsturnau câte un bolovan uriaș la gura grotei și îi mureau acolo. Fapt autentic fiind că atunci când s-a modernizat în anii noștri Roma, s-a găsit peste 600 de kilometri de catacombe și suprapuse câte 2-3 etaje în pământul Romei, iar în ele peste 2 milioane de schelete de oameni, aceia fiind creștinii care erau uciși de către păgânii împărați. Și odată, într-o grotă, au fost închiși un mare număr de creștini împreună cu episcopul lor. Creștinii au rezistat cât au rezistat, cu foame, cu bolătate, cu sete, și trăgeau sămară. Dar episcopul nu avea sfintele taine. Și la gura peșterii era un soldat care nu dădea voie nici să iasă, nici să intre cineva în acea grotă. Preotul, din imediata vecinătate a acelei peșteri, și-a dat seama că acei oameni vor muri și au nevoie de sfintele taine, măcar să fie împărtășiți când mor. Nu găsea nicio posibilitate să trimită sfintele taine acolo. Și s-a gândit așa, dacă se va duce un om matur, soldatul va ucide că își dă seama că intre cu un scop specific creștinesc acolo. Și a recurs la această stratagemă. A luat un copil, l-a pregătit și i-a spus, uite, eu îți voi da ție o misiune, iei această cutiuță și nu o deschizi, dar o ții în mânuțele tale și o ții în dreptul inimii și te duci la acea peșteră. Și când vei ajunge acolo, nu te va întreba nimeni. Dai această cutiuță episcopului sau omului care întinde mâna de acolo. Probabil că intrau deja într-o conversiune de duh cei dinăuntru peșterii cu ceilalți, fiindcă toți erau cam ucenicii. Luptau în acest război crunt contra tiranismului păgân pentru apărarea numele lui Hristos. Acel copil a primit cu bucurie această misiune. Era un copil de creștin. Dar vedeți că Dumnezeu a intrat în inima lui. Numai în cântirea lui naivă de copil, iată că a început să lucreze Dumnezeu. A luat copilașul acela, acea cutiuță cu sfintele taine și a păstrat acel legământ care i-a spus preotul să o țină în dreptul inimii. Și a plecat spre peșteră. Dar în drumul spre peșteră întâlnește o ceată de copii care se jucau. Aceștia începuseră un joc și le lipseau un copil din jocul lor. Bucuria mare le era când a văzut apropiindu-se de ei acel copil. Și a început să îl tragă la acel joc, dar copilul știind că nu poate să dea mâna de la piept, fiindcă avea ceva de preț, nu s-a întins în legile jocului celorlalți copii. Aceștia iritați, a început să-l forțeze, a început să-l bată, pe urmă curiozitatea îi făcea ca să vadă ce e în cutiuță. Dar copilul știind prețul care îl are acolo, nu a desipit mâna de la inimă și a răbdat bătăile celorlalți până aproape să fie ucis. Soldatul care păzea gura peșterii a văzut acea hârmălaie și s-a dus să l-a salvat pe copii. Dar vedeți că Dumnezeu a lucrat și prin acel soldat. Văzând râvna mare a preotului, intenția de a trimite trupul și sângele lui Hristos celor care mureau în peșteră, deja a intrat Dumnezeu și a început să lucreze prin oameni. Și a dat seama că prin acest copil, acel preot trimite sfintele taine. Și deși era păcând, l-a luat în brațe și când a ajuns la gura peșterii, l-a dat în mâinile episcopului. Iar când l-a luat episcopul, copilul a murit. Vedeți dumneavoastră cum joacă Dumnezeu legile mântuirii atunci când tu vrei, dar când nu vrei, Dumnezeu stă împotrivă. Poți să te ții tu cât de fecioară ai fi, dacă nu o faci în legea lui Dumnezeu, te vei demigra. Poți să fii cât de bogat, dacă nu o vei face după Dumnezeu, totul ți se risipește. Știe Dumnezeu când să te lovească în ceasul vieții tale. Iubiților credincioși, cred că de acum cuvintele sunt de Hristos, este suficient ca să ne înțelepțim din pilda de astăzi. Pildele lui Hristos fiind pline de conținut, noi dacă suntem receptivi și vrem să învățăm ceva, putem din fiecare cuvânt al pildelor să aducem ca o sămânță în pământul nostru, cu singura condiție să ne ținem mereu conștiința trează, oare nu eu sunt cel care îl strângeam pe gât pe datornicul meu? Deci, din pilda de astăzi să ne învățăm să nu mai clevetim, să nu mai vedem pe aproapele nostru ca a greșit, să nu mai cerem aproapelui nostru să fie mai drept ca tine, că tu ești drept. Uită-te tu cât de strâmb ești față de Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu și apoi vezi-l pe cel de lângă tine. Având certitudinea că măcar o sămânță din cuvântul de astăzi va rodi în inima măcar a unia dintre noi, ne despărțim cu pace și cu laudă Domnului nostru Iisus Hristos, care se prime slava în vecii vecilor. Amin.